أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة کی مرکزی مضمون بیان د مسائل اربع و سلور مسائل بیان دل حسن پاول باب کی او لسم باب کی نو سلور مسلو بیانو تحریمات اللہ تحریمات العباد او نزور اللہ و نزور العباد دویم باب کی امور مصلحہ و سیغد منز و دس مسائل و امور مصلحہ ممدل المبلغ و توی او دویم باب کی لاغچا مثالو چید اللہ وعدی ماتی کروی یهود و نسوارا و نالله پینزه وعده خسته یا وعده ما تکری نالله طرف نفی عذابو نراد. به درین باب که داغ چه مثال ذکر شو چه داغی دالله تعالی پا حکومه کی سستی کری و چه اغا اللہ زلیل اکلا او اللہ توانیان اکلا و حیران اکلا او بلا منمونیم ذکر اکلا چه دالله دو حکم خلاف اکلا و ناغا بی عقل و حیران شو. او دا غرنگی سورت کی بیا تسلی و نبی علیہ السلام تشفگم باب کی او دا رنگی دا حدی کتاب و لس قباحتونا بیان شو. بیا اوام باب کی دمکی و مومنانو تا پدوستی دا حدی کتاب و باری چه ده هلی کتاب و سدوسی مکه و یهود و نسوارا و سره او ده غیبانی پتوی ام بلگیری چه سوگ ده یهود و نسوارا و سدوسی که ده ده غیب نیسابیگی او ده سره مرزی ده منافق ده او ده غیب دوسی ده سبب ده ارتداد ده او به لس وجه بیان شده غیب ده مقاطعی ده غیب نده بایی کارت چه ده غیب ده دشمنان سه تعلق مساته ذکر پاگی که در لس نقصان نری او معمولی کمک پاگی که در لس نقصان نری داغی لس نقصانون بیان شو. نه هم باب که به ترغیب و تبلیغ تا ندای حاصل و وجعل الله الکعبة البیت الحرام پدایات که بیان که یه تحریمات الله لیتا نیازات الله موی او دیتا تحریمات اللہ موی چی کم شید نیازات اللہ نی تحریمات اللہ نی نو داغی قدر کوئی داغی احترام کوئی لیکا کعبہ ذکر کئی اصحنور عزتمند میش ذکر کئی دارنگی هدایہ و قلائج ذکر کئی یعنی اغا قربانیانی چید اللہ کور ترے گرے کیگی دا طول دنیا ذات اللہ نری دا شعر اللہ نری دی قدر و احترام کوئی نجعل اللہ القابتا گرزول اللہ قابلر البیت الحراما کور عزت من قیاما سبب دا جن لنناسی دا پار دا خلقو قیاما سبب دا جن سمانا کدا خلق قابیت زی او حج کئی دی بجن دی او کچر تر دی حج پری خود رشی نو بیا با دا خلق اقتباکی گی قیامت ببی قائمی گی بیت اللہ شریف تسوی قیاما لیلناس دا سبب دا جون دی دکا چکل خلق بیت زی نا دنیا بابا دی خوچکل دا دی حج پری خود رشی نو بیا با دنیا ورانی گی او قیامت با قائمی گی نو قیاما سبب دا جون دا پا دا خلق و شال الحرام و میشت عزت من دی میشت عزت من دی مخی تیر شویو شکال کی دولس میشتی دی او پر دولسو کی بیس سلور میشتی عزت من دی دی چی اغسو ذوالقعده ذوالحجه محرم و رجب دادری یو زیری او رجب بیروس دی والهاديه قربانيان والقلائد وامير ولا هاديه قربانيان است الله کو طریقے کی اول تصفح کی او قلائدم دا قربانیان دی خود دی غاڑے تے نہ خی امیل پروتی ذالک دا دیر پار نے تار متاس ہوئے شی جان اللہ یقین لا پیالم فی ما فاسمانی فی السماوات اش فاسمان کی او ما فاسمانی فی الارض اش فزما کی وان اللہ یقین لا پای بكل شیء فیوشی وان یریم پوئے یعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم دا دی مخ کی احکام و تاکید کی او پاغی بانی بشارت او تخویف ذکر کی چگور اشارہ حکمونه و نمنل نو اللہ سخ عذاب والا دی عذاب باور کی او کلنا چارہ حکمونه او منل نو اللہ غفور رحیم دی گناہونه بے ماب کی و رحم من پیغو کی او دارنگی دیتا اشارہ دا چی ما بے ایمان پا ما بین دیئے رو دو امید کرے دیتا سنگا اشارہ کی لیکن اللہ یو صفہ ذکر کی شدید و رقاب او بلی ذکر کی غفور و رحیم نو شدید و رقاب کی دیتا اشارہ دا چی دا اللہ نیئے را پکار دا او غفور و رحیم کی دیتا اشارہ دا اللہ تعالی نا امید پکار دے نو ال ایمان بین الخوف والرجاء ایمان پا ما بین دیئے رو دو امید کی دا اللہ نا بیرم کی امید بم ساتے ما علی الرسول الا البلاغ دام تاکید دے چھ گرہ سزا و جزا دا اللہ پہ اختیار کری مخیول عذابون و مغفرت دا اللہ پہ اختیار کری نو سوید پیغمبر اختیار کے نشتا دکا پیغمبر بانے صرف سرے تبلیغ دے و دام دا مخی دا پار تاکید دے نشتا پیغمبر بانے مگر رسول لی واللہ یعلم واللہ پہی ما پاس بانے توب دونیتا شخکارا کوئی وما تكتمون واغستا شفتوئی قل لا يستوي الخبيث والطيب پدایات کے ترغیب ورکئی صحیح عقیدو صحیح اعمال و صحیح اخلاق تا اللہ وی گوری خپل عقیدے برابر کئی ولی لیکن خبیث و طیب سمانا صحیح عقیدہ و غلط عقیدہ دانی برابر خپل عقائد برابر کئی چا عقائد دا ایمان کئی دا اسلام کئی او بید اہل سنت والجماعت دا عقیدی مطابق لیکن دا نور عقائد اللہ تنیدی معتبر ایمان و اسلام نعلاو دا یہودیت نصرانیت دا عقائد اللہ تنیدی معتبر دارنگی دا اہل سنت والجماعت دا عقیدی نماسیو دا نور عقائد اللہ تنیدی معتبر نخفل عقائد برابر کئی خبیث و طیب نیدی برابر نسمان صحیح عقید و غلط عقیدی نیدی برابر دارنگی ترغیب دا اعمال سوالی ہوا تا چگو رئی نیک عمل سن خبیث و طیب ندی برابر نو نیک عمل او بر عمل دا ندی برابر دارنگی ترغیب دے خیستہ اخلاق ہوتا چھ خیستہ اخلاق زکر گندہ خوی دار خبیث مثال لری و خخوی دار طیب مثال لری نو سنگ پلیت و پاک ندی برابر نو خیستہ اخلاق او بر اخلاق ندی برابر نو گوری ترغیب دے صحیح عقائد ہوتا صحیح عمال ہوتا صحیح اخلاق ہوتا بے خبیث و طیب چاہتا وی نو دے دلتا علماء دیر مستاقات بیان کری دی یو مستاق سر خبیث نظر دا غیر اللہ او طیب نظر دا اللہ دکھا دی صورت کی دا نظرونو بیانمو شو دا نظر دا غیر اللہ را دونو نو گوری نظر دا اللہ پنم او دیو مخلوق دیو بندہ دیو بابا دیو ولی پنم بانی دا نظرونو ندی برابر دارنگی خبیث او طیب سر مشرک و مواحد دا ندی برابر جمہوریت کی دا طول برابر کری ویدہ یو شہر ہے مشرک او دا غرنگی مواحد دا سری برابر دی او صحیح عقیدہ و غلط عقیدہ برابر دی جمہوریت پا اصول کی او اصل دام دے جمہوریت خپل اصول لری خپل بنیادون لری لگا کی یو بنیاد دام دے چھ دین او حکومت با یو بلن جدائی دین زان لدہ خلق و یو شخصی معاملہ دی دا حکومت سے اس تعلق نشتا دے او داوی دا ذاتی او تسکین دا پاری او شعره که سری تا سکونتا پا کم عقیده که ملاوی که پا اسلام کی که یهودیت کی که نصرانیت کی ارچا تا دا مذہب آزادی دا پا دیکی پابندی نشتا دا طول یو شعری تا دیو این دا حق تا نشتا چه تا بل مذہب والا تا دعوت ورکه یا دا غرنگی تا پا غیبانی ردونه که راگی مخالفت که دا حق دا کدا دا ارچا یو ذاتی معامله دا نو خبیث و طیب سمانا مشرک و موحد ندی برابر دارنگی خبیث و طیب حرام و حلال ندی برابر دورنگی خبیث عملونه او طیب عمل نه دی برابر، خبیث اخلاق او طیب اخلاق نه دی برابر. دارنگی یو سره د الله اطاعت کوي بلې د الله په نافرمانۍ کې دا نه دی برابر. دارنگی رضی او جیده وګوره، دا ډېر مصداقات علما او بیان کړي دي، ټولو ته الله په شامل دی. خو موږ خلاصه ذکر کړل چې خلاصه سره سیاق یعنی ترغیب دی، موږ سیاق قاعد ته اعمال او اخلاق ته خپل عقیدې برابر کړي، عمل نه برابر کړي، خپل اخلاق برابر کړي. او دې ته اشاره ده چې ګوري اکثریت او جمهوریت ته هیڅ اعتبار نشته. یو طرف ته مثال اکثریت را دی د یو چا باره کې، نو دغه اکثریت ته اعتبار نشته. اکثریت راځي ښځې له وټ ورکوي، په اکثریت باندې یو ښځه پاس کیږي، یو هندو سکھ پاس کیږي، یو عیسائی پاس کیږي، نو دې له اعتبار نشته د الله په نیز باندې. بل مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله وایي چې وفیه عدم الاغتراز بکثرت اهل الرسوم بمقابلت اهل الحقائق. وایي دې کې دای که اشاره ده چې په دې دوکان کېدل نه دي پکار، چې د رسم رواج والا دا ډېرې په نسبت د چا باندې د حقارسو باندې د خلکو رسم رواج ته به نه ګورې. ته په دې علاقه کې دا رسم دی، نه رسم ته مه ګوره، د الله د رسول طریقې او حکم ته وګوره. الله څه حکم دی؟ د پیغمبر څه طریقه ده؟ غم خالی په تا باندې راځي، مړی او ژوندی د باندې راځي. په دې کې مثال ماشوم پیدا شي، ماشوم سنت کیږي، نکاح انتظامی، نو دې کې رسم رواج پسې مزه. مړی د ته وشو، په مړو کې په رسم رواج پسې مزه. کم چې شریعت د تسوی الله کم حکم دی، پیغمبر کومه طریقه ده؟ پیغمبر الله انسان را لېږلی او په هغه باندې مرګ او ژوند هم راغلی دي، په هغې ودونه هم کړي دي، په هغې باندې دا ټول حالات تیر شوي. هغه په کومه طریقه باندې غم خالي کړي؟ په کومه طریقه باندې مړی ژوندی کړي؟ په کومه طریقې نکاحونه کړي دي؟ نو هغه طریقې خیال وساته. رسم رواج پسې مزه د خلکو، چېره دې علاقه کې دا رسم رواج دی، دا تړه ده دې علاقې، دا ډېره غلطه ده. الله لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. اگر که تعجب کې ولې تعالی ډېر والد پلید پلید سره ډېر دی، یو ځای کې مقصد دار حرام مال دی، بل ځای کې حلال مال دی. دا حلال مال لږ دی او حرام مال سره ډېر دی، نو په دې مه دوکه کیږه. مثال په تور یو ځای کې حلال روپۍ ته د ورځې 1500 روپۍ ګټي، بل ځای کې حرام روپۍ 2000 د ورځې ګټي، نو دغه ډېر پسې مه کړیږه. دغه لږې روپۍ چې کومې حلالي دا ډېرې غوره دي، دا ډېرې بهترې دي. حدیث شریف کې دا مضمون راځي، نبی علیه السلام ما قل و کفا خیر مما کثر و لها. کم مال چې لږ مال د انسان د ضرورت لپاره پوره کیږي، هغه ډېر غوره دی د هغه مال نه چې هغه ډېر انسان غافله کوي د الله دین نه. نو ډېروالي ته به نه ګورې. چې مثال په طور یو ځای کې ستا ډېره آمدنی ده خو حرامه ده، بل طرف ته لږ آمدنی ده خو حلال او جایزه ده، نو دغه حلال او جایز ده لږ آمدنی باندې اکتفا وکړه، دا غوره کړه، او دغه ډېره حرام آمدنی ده مه غوره کوه. فاتقوا الله یا اولی الالباب، اعلان د تقوا کوي. ولې په دې خبرو هر عمل کی سړي کې تقوایي متقی انسان دې ته ګوري. مثال امریکایان دي، تا له د میاشتې مثال او بیاتیا زر 1,00,000 روپۍ تنخوا درکوي، او بل طرف ته مثال یو بل کاروبار کې په هغه کې د ورځې د میاشتې 10,000 روپۍ ګټي، نو ګورې دې نفس باندې بچ کېده. په دې باندې سړی کې تقوای د الله یېره وي، د الله یېره په سړي کې نه وي، هغه بې پروا نه ساتي. نو ځکه فتقوا الله اعلان د تقوا کوي. دا تقوا مهم شی دی، دا انسان چې دی پابند ساتي. فتق حدیث کې راځي د مؤمن مثال د چا دی؟ د اس دی، لکه اس په هغه رسۍ کې داسې وړاندې لاړ چې خو بېرته خپل موګي ته راځي. نو مؤمن سره پر ایمان راتړلی شوی، دارنګه یو متقی انسان په تقوا راتړلی شوی، بندي کنټرولي پابندي به کوي. نو فتقوا الله ویلي د الله نه یا اولی الالباب، ای خاوندانو د خالص عقل اولو الالباب وایي، ځکه دا د اولو الالباب کاري. خلکو چې اولو الالباب نه وي، نو هغه بس دې حلال او حرام ته نه ګوري، صرف جمهوري قدرې کوي، صرف ګیډه کوي. نو نه چا کې خالص عقل یغه دې پوهیږي. او لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو څه شئ، کامیاب شئ. کامیابي څه دي؟ چې د الله تعالی هغه د تقرب غیر متناهي درجې دي، الله به ته د خپل تقرب چې نصیب کړي. ولې که حرامو کې اخته، نو د الله نه به ډېر په فاصله کې بی، ډېر اوږده جدا فاصله به وي. خو چې څونه حلال صحیح عقیده، عقیده برابر، عمل برابر، اخلاق برابر، او حلال خوراک، حلال مدنی پیدا کې، نو الله پاک به نږدېکت راځي. اللہ پاک تو پا اندازہ تقرب راضی شمر تا کہ تقوی شمر حرام اجتنابی لعلکم تفلحون دیر پار تاسو کامیاب شئی. وګوری دا ټول څه غواړي؟ دا تقوا غواړي، خالص عقل غواړي. ځکه عام خلق په ډېروالي دوکه کېږي، الله نه ډېروالي بنه دوکه کېږي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء ان تبدوا لکم تسؤکم. د دې آیت مقصد دا دی چې الله یې بې ضرورت ته پوسونه مه کوئ. کوم غیر ضروري ته پوسونه دي هغه مه کوئ. مخکې شعره بسره جواز القرآن کې وایي چې مخکې دا مسئلہ توحید بیان شو، دای اصول بیان شو، نو اوس وی چې کله اصولی مسائل بیانېږي نو بیا د جزوی مسائلو ته پوسونه مه کوئ. یعنی چې کوم اهم پل هم د هغې ته پوس وکئ، غیر اهم غیر ضروري سوالات مه کوئ. دارنګې مخکې مسائل د هیل او حرمت بیان شو، نو کله کله د منځ کې سړي بی ځای سوال وکړي، بی ضرورت هغه اصل مقصد پرې کله خراب شي، اللہ وینا غیر شوری سوال مکوی. یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنان لا تسلو تپوز مکوی عن اشیاء بارد او شینو کی ان تب دلکم که خارش تاستا جواب ده غی تب ده خارشی جواب ده غی لکم تاستا تاسو کم تاس پا کئی. لکه اصلی سوالو که زما پلار چر تره نو که بیت جواب ملاو شستا پلار پا جهنم کره نو دیوانی بی خپا کئی. و ان تسلو عنها او که د پوس کوئ تاسې د دې باره کې د دې شینو باره کې هینه ینزل القرآن و کله چې رالیږلی کېږي قرآن کریم توب ده نو ښکاره به شي جواب د هغې لکم تاسو ته قرآن به ته جواب درکړي، وحی به ته جواب درکړي، نو بیا به خفې. نو ولې داسې پوسونه کوي چې بیا سار ده د هغې په جواب باندې څه ستومان یو خفې پي. افالله ما فکر د الله پاک عنها د دوه تو پوسون نه چې کوم د نهې نه مخکې و د دې منع نه دې مخکې کوم ته پوسونه کړي نو هغه څه دي معاف دي، خو آینده لپاره احتیاط کوه، بې ضرورته ته پوس مه کوه. والله غفور، الله بخښونکی دی، حلیم صبر کوونکی دی. خاص لها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. دا اوس دویمه وجه د نهې ذکر کوي. مخکې ویل چې بې ضرورته پوسونه مه کوئ، هسې نه چې بیا په هغې باندې څه استومان یو خپې د هغې په جواب باندې. دویمه وجه ذکر کوي چې الله وایي داسې بې ضرورته سوالونه مخکې قومونو کې شوي وو، خو بیا یې څه وکړه؟ د هغې کفر یې وکړو په هغې باندې او د الله عذاب په هغې راغلی و. مخکې سوالونه څنګه شوي وو؟ ډېر سوالات شوي وو، لکه د صالح علیه السلام قوم چې و هغې د ناقې سوال کړی و چې موږ له دې ګټې نه څه را پیدا کړه، اوښه را پیدا کړه، نو بیا هغه اوښه دی زخمي کړه او د الله عذاب پرې راغی. دارنګ یهود بې ضرورته سوال کړی و چې لن نومن لکه حتی نر الله جهرتن، د الله د لیدو مطالبه وکړه، په هغې باندې هلته چې دی عذاب راغی. دارنګ بني اسرائیلو سوال کړی و چې بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، موږ له امیر مقرر کړه چې موږ جهاد وکړو، چې امیر له مقرر شو نو بیا جهاد کې سستي وکړه، بیا جهاد نه کوو. دارنګه وروسته را روان دي، نسواراو د مائدې سوال کړی و چې موږ له دې مائده د اسمان نه راشي او دسترخوان دې راشي چې هغه باندې تیار خوراکي، نو هغه نعمت چې الله راولېږه بیا دې د هغې نه شکري وکړه، د هغې نه الله بیا خنزیران جوړ کړل. نو الله وایي داسې توپوسونه شوي وو، بعضې مطالبې خلکو کړی وي. نو څه معنی؟ هغه سوالونه هغه مطالبې مه کوئ چې هغې کې ستاسو اخیرت پیدا نه وي. فسالات قسر سوال کرے او دغه شیینو قوم یا قوم قبلکم مخکې ستاسو نه ثم اصبحوا بیا وګرځېدل بها په دې باندې کافرین کفر کوونکي. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام. په دې آیت کې رد کوي په تحریمات العباد باندې چې ځان شیینه مه حراموي، او د هغې مثال نه تحریمات العباد ذکر کوي. تحریمات العباد مثال به څنګه وي؟ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، دا شین اللہ نو حرام کری او دی پا زان بانی حرام کری ہو. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام دا سلور نمونہ دا چاہتا وی نو گوری دے کے دا آر یا اللہ پا دے کے دا مپسیرین و اختلاف شتا، خو کے دے شی تفسیر عثمانی کے وی دا کے دے شی چې د آر یو لفظ اطلاق په ډېرو صورتونو باندې کېدلی شي. نو د دې مفسرینو مختلف مصداقات یا صورتونه بیان کړي، خو دا امکان شته چې د آر یو لفظ اطلاق په ډېر صورتونو په ډېرو مصداقاتو کېدلی شي. بحیره چا ته وایي؟ بحیره هغه اوښه وه، اوښه یا غوا یا بیزه به وه چې هغه به یې په نوم د الحه ومنله. چا به د ځان دپاره لوستلی نه شو، د هغې غوږ به د علمې دپاره سیری کړو. نو بحیره هغه څاروی و که هغه به غوا به وه، ګډه به زه به وه، هغه به یې په نوم د الحه ومنله، ځان له به یې نه لوستله او د علمې دپاره به یې له غوږ سیری کړو. نو بحیرتین معنا څه ده؟ غوږ شلیدلی، چې غوږ شلیدلی. ولا صائبتین، صائبه هغه څارویو چې په نوم د الحهو به یې ازاده پرېښوده، هغه به چا د اوبو د فصل نه نه شو منع کولی. که دا موږ د اوبو یا د فصل نه منع کوو، موږ ته ټکر او نقصان را رسیږي. او دوی به نظر وکړو زما مرض ښه شو یا زما پلانې کس کور ته راغی، نو دا اوښه به زه ازاده کړم. نو ګورئ، صائبه د هغوی منخ ته بیا وکړه که زما مرض ښه شو یا پلانې حاجت پوره شو، نو دا اوښه یا پلانې څاروی به په نوم د الحهو زما ازادي. نو دې کې دا به بیا ازاد و، دې باندې بیا بار سورلی بار به هم پرېنه وړو، سورلی به هم پرېنه کوله. چا به د خپلو اوبو فصل نه هم نه شو منع کولی که دا منع کوم ماته نقصان رسیږي. نو صائبه دغه ته وایي، صائبه څه معنی؟ ازاده پرېښودلی شوې. پوه شوې؟ بحیره غوږ شلیدلې او صائبه ازاده پرېښودلې شوې، دا یې معنا شوله. بل وسیله، وسیله څه معنی؟ پیوسته کړی شوي. وسیله کله به یو څاروی به و پنځه ځنله وروسته به دوه بچي راوړم، نه راوښځ به دوه بچي به راوړم، نو هغه به یې نه ذبحه کاو. نو دغه ته څه وایي؟ وسیله ورته وایي. یا تفسیر عثماني کوي، هغه څاروی چې مسلسل به ښځ بچي وزېږول، منځ کې به نر بچی پیدا نه شو، نو دا به یې په نوم د الحهو ازاد پرېښوده. نو وسیله یې هغه و چې پنځه ځل بلنګ شو، پنځه ځل نه وروسته به دوه بچي راوړو نه راوښځ. ځینې دغه معنا کوي، ځینې وسیله هغه اوښ یا هغه څاروی چې مسلسل به ښځ بچي راوړل، نر بچی به پکې نه و، نو هغه به یې په نوم د الحهو به یې پرېښود، هغه ته وسیله وایي. ولا وسیلة نه پیوسته کړی شوي، ولا حام او نه بچ شوي ملا واله. حام هغه نر اوښ به و چې هغه به د لس اوښې به د هغې نه لنګې شوی، لس اوښې به د هغې نه بلار به شوي، نو هغه یې په نوم د بوتانو باندې ازاد پرېښوده. نو هغه به هر ځای کې به ازاد و، لکه مخکې د مین جوران داسې و، د مریدانو کورونو ته به ازاد ورتل د حام په شان، ځانه به حام جوړ کړی و. پخوا به دا نه وه، د هغې نه به ستر او پرده نه وه. نو بهرحال دا څلور الفاظ شو: بحیره، صائبه، وسیله او حام. بحیره څه معنی؟ غوږ شلیدلې. صائبه ازاده پرېښودلې شوې، وسیله پیوسته کړی شوې، او حام به شوې ملا واله. نو بحیره کوم څاروی و چې هغه به په نوم د الحهو باندې ومنله، ځان له به یې نه لوشله او د علمې دپاره به یې له غوږ سیری کړو. دا ته یې بحیره وه، په نوم د الحهو به یې ومنله، ځان نه به یې لوشله، نه غوږ به یې له سیری کړو. او صائبه څه وه؟ دا به هغه و چې دوی به یو نظر غونې وکړو، که زما مریض ښه شو نو دا به زه په نوم د الحهو باندې ازادومه. نو دوی به دا ازاده پرېښوده، چا به د اوبو د فصل نه نه شو منع کولی، ځکه دا عقیدې وه که دا منع کوم ماته نقصان رسیږي. او وسیله وه چې مسلسل به ښځ بچي راوړل. یا ځینې به وایي چې د پنځه کارتې نه وروسته به لنګه شوه او دوه بچي به یې راوړل، نر او ښځ به یې غبرګ راوړل، نو هغه ته به څه وه؟ وسیله به یې ورته وه. وسیله معنی پیوسته کړی شوې. دوی به ویل دا نر او ښځ یو دی شو په حرمت کې، ذبح کاوه به نه. او حام هغه اوښو چې د هغې نه به لس اوښې لنګې شولې، لس اوښې به ترې بلار به شوې، نو هغه ته به حام و، دا مزاد و. نو ګورئ، دا تحریمات العباد مثال دی. خو ګورئ، دا داسې تحریمات العباد و چې دا مخلوط و د نزول العباد سره، د نزول العباد سره داسې و مخلوط و. یعنی دا یو طرف ته تحریمات العباد دی فزان حرام ګڼل او بل طرف ته نزور العباد مو د دې منخ ته مخلوق پونم باندې کوله. نو ګورئ تحریمات العباد و نزول العباد کې فرق دی. تحریمات العباد دا جائز دی، دای خراس کاک پکاري، او نزول العباد دا غی خراس کاک جائز نه دی، دا فرق دی. پوه شوئ بی؟ تحریمات العباد دا غی استعمال خراس کاک جائز دی بلکې پکار دی چې دا عقیده سری ختم شي، او نزول العباد مخلوق پونم دی یو شی نظر کو دا غی خراس کاک او استعمال سی ناروایی. خو دلته په دې څلور قسمه سارو کې دا دواړه راجمع شوي وو، یعنی دا یو طرف تر تحریمات العباد نه و بل طرف تر شان و د نزول العباد نه و. نو دې وینه ځینې علما وایي چې د دې خوراک جایز و، او ځینې وایي چې د دې خوراک جایز نه و ځکه دا نظر هم سه یو ځای شوی و. پوه شوی دي؟ نو ما جعل الله نګرځ الله من بحیرة غوشتې درې ولا صائبة نازله پرېښودل شوی ولا وسيلة النفع وسكل شيء ولا حام نبشوي املا ولا ولكن الذين لكنا كسان جكو فلي كره تلي فالنا درو فالنا درو سنگ تللو دبو چدا په دین د ابراهيم عليه السلام کې ودا دا حکم په دین ابراهيمي کې ودا الله امر دې مونږ ته واخر لا يعقل نسر دي ونبي عقل دي واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله مخک رد و د دوی په مسله باندې، نو اوس رد کوي د دوی په دلیل باندې. د دوی دلیل څه و؟ اتباع الآباء، چې دا زمونږ د پلار نیکه طریقه روان یو، دا زمونږ د پلرونو نیکونو طریقه ده. پخوا به د خلکو نه زړه راټینګه کوي، نو زړه به څه ته ویل؟ د پلار نیکه طریقې ته به ویله. حالانکه اصل زړه خو هغه ده چې هغه د پیغمبر نه نقلي، صحابه نه نقلي. زور دین خو اصل کې دا و چې کوم پیغمبران راوړی وو، صحابه کرام څه ورسره وو، دوی به د پلار نیکه طریقې ته څه وه زړه به ورته ویله. نو دا د هغې په دلیل باندې رد کوي. و اذا قیل لهم کله چې ویلی شری و ته راشئ الا ما انزلناه چې الله رالېږلی ویل رسول یو پیغمبر ته قالو وی دی حسبنا پوره دی مونږ ما وجدنا علی آبانا. دوی به وویل حسبنا. حسبنا څه معنی؟ یعنی قرآن او سنت ته ضرورت نشته، بس د پلار نیکه تھڑا مونږ له پورا ده، قرآن او سنت ته ځان محتاج نه ګاڼه. حسبنا پورا دي مونږ له ما څه وجدنا چې مونږ موندلي علی په هغې باندې آبانا پلاران زمونږ. اولو کان آباؤهم، آیا اگر کو پلاران د دېو لا یعلمون شیئا، نه پوهېدل په یو شي باندې، ولا یهتدون، او نه په سمه لارو. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. په دې آیت کې ترغیب ورکوي تبلیغ ته. دا آیت حاصل داری چې الله وایي د بل مسلمان اصلاح دا داسې ده لکه ستا خپله اصلاح. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو علیکم انفسکم، لازم دي تاسو باندې خپل نفسونه. خپل نفسونه څه معنی؟ یعنی مسلمانان ستاسو دیندار رونه د هغې اصلاح وکړي. او انفسکم څه ولې تعبیر وکړو؟ انفسکم نه مراد خپل رونه مراد دي، خو انفسکم څه تعبیر کوي؟ چې د بل مسلمان اصلاح دا ستا خپله اصلاح ده. او لا یضرکم ضرر نه سی تاسو من اسو والله چې هغه ګمراه شي زهتدیتم، کله تاسو په هدایت باندې وایي. هدایت څه معنی؟ زهتدیتم نه مراد بیان دی، چې کله تا دعوت چلولی تبلیغ دې کړی، نو که یو سړی ګمراهي نو هغه تا ته نقصان نه رسوي. آیت یو مقصد داری، بل مقصد یې داری علیکم انفسکم، لازم دي تاسو باندې خپل نفسونه څه معنی؟ خپل ځان اصلاح وکړي. او لا یضرکم من ضل، مقصد داری کله د فتنو دور راشي، نو د فتنو په دور کې چې ته ځان د په هدایت باندې یې، نو د بل نقصان ته، د بل ګناه تا ته نقصان نه رسوي، د بل ګمراهي تا ته نقصان نه رسوي. آیات کې دوه درې توجیهات دي، بلکې سلور پورې توجیهات دي په آیات کې. خو آیات کې یوه توجیه یو مقصد داری، یو خو مخکې موږ بیان کړو چې علیکم انفسکم څه معنی؟ نور هم جنس د هغې اصلاح وکړه، او د هغې اصلاح داسې ده لکه د خپل ځان اصلاح. انفسکم څه ځکه تعبیر وکړو. او لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اذا اهتدیتم مقصد داری چې ته کله بیان وکړې، دعوت وچلې، نو که یو سړی ګمراه شي، دا ګمراهي تا ته نقصان نه رسوي. او دویم مقصد داری چې کله د پیتنو دور راشي نو بیا سره د خپل ځان غم کوه، که ته خپل په هدایت نه د نور خلق گمراهی تا ته نقصان درسی. دې مقصد داری علیکم ان پوشکم د پیتنو دور دی نو خپل ځان غم کوه. او لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، مقصد داری چې کله ته په هدایت یې نو کوسلی گمراهی تا ته نقصان درسی. لکه حدیث شریف کې دا راځي چې کله د پیتنو دور راشي نو بیا سړی امر بالمعروف نهی المنکر پرېښودلی شي، سړی دعوت پرېښودلی شي. حدیث کې راځي په دغه ټایم کې صرف د ځان غم کوی، عام خلکو سوچ بیا پرېروئ. نو دا د پیتنو دور وي چې هغې کې د دې رخصت شته چې سړی دعوت ونه چلی، دارنګې تبلیغ ونه کړي، رد منکرات ونه کړي، صرف د ځان اصلاح وکړي. نو یوه توجه یاد کړه، دغه یاد کړه درې څلور مقصد لري، خو یو دوه مقصد موږ بیان کړه. لا یضرکم ضر نفسی، تاسو مناسک ضل چې یو گمراه شي کله تاسو هدایت باندې وایي الله خاص الله ته مرجعکم، واپس ستاسو دا جمیعا د ټولو فینبئکم، خبر به درکړي تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم تعملون، تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت. په دې آیتونو کې د قسم مسله بیانوي. او ګورې مخکې سره ربط او مناسبت داری چې مخکې نه دا ثابته شوه چې غیبدان او کارساز صرف الله پاک دی. عیسی علیه السلام او د هغې مور غیبدان نه دي، کارساز نه دي، کارساز صرف الله پاک دی. نو چې کله د قسم مقرره نو قسم صرف د الله په نوم کوئ، د غیر الله په نوم قسم مه کوئ. چې ته وایې یاره زما د بېجري مازیګر قسمي، زما د دې تور نوري باندې قسمي، او خانه کعبه باندې مې دې قسمي. نه نه، قسم وخت چې راغلی نو قسم د الله په نوم کوئ. فیقسمانی بالله، وروسته دا جمله راځي، قسم به د الله په نوم باندې کوي. مخکې سیره به داری بیا دا آیات مشکل آیات دی. مفسرین وایي دا ډېر ګران آیات دی. د دې وینه موږ اول د آیات شانې نزول بیانو، بیا د آیات حاصل بیانو، بیا د آیات مشکلات بیانو. د آیات شان نزول، د آیات حاصل او د آیات مشکلات، ځکه آیات ډېر مشکل آیات دی. شان نزول د دې آیات دا دی چې مفسرین وایي یو مسلمانو د بودیل په نوم باندې، او یو دوه نصراني ملګري وو، سو عدي او حاتم. بودیل دا مسلمانو، عدي او حاتم دا نصراني کسانو. دې درې واړو شریکه سفر کاوه. په لاره کې دا مسلمان بیمار شو، پات کېده. نو هغه د خپل سامان ملګرو ته حواله کړو چې زما دا سامان به زما ورثه ته ورکوي، او دې سامان کې پټ فهرست هم کېښود. هغه کوم لوښي چې و سامانونه د هغې نومونه لیکلي وو، فهرست یې هم پکې ایښی و. کله چې دا سړی خو مړ شو، او دغه دوه ملګري عدي او حاتم دوی مدینې طیبې ته راغل، ورثه ته سامان حواله کړو. ورثه چې سامان وکړو نو په هغه کې د سپینو زرو یو جام نه و، چې دې فهرست کې لیکلی او خط کې لیکلی و، خو د سامان کې هغه جام نه و. نو لانجه پیدا شوله. د مړي ورثه دعوه وکړه چې په دې سامان کې دې فهرست کې د سپینو زرو جام لیکلی، او دې سامان کې نشته، موږ ته حواله نه کړو. دا لانجه چې راغله هغې انکار وکړو، عدي او حاتم انکار وکړو، نو هغې له قسم راغلی، قسم یې وکړو. ځکه دا مسله ده چې مدعی به ګواهان پیش کوي، چې د مدعی څه ګواهان نه وي، مدالحې د قسمي. نو دلته دغه دوه کسان عدي او حاتم دوی له څه راغلی؟ قسم راغلی. مدعیان څو ګواهان نه وو، ځکه سفر قصه وه. نو دغه دواړو له څه راغلی؟ قسم راغلی. خبره ختمه شوه، فیصله وشوله. څه وخت وروسته دغه د سپینو زرو جام چې و، دا د یو زرګر کا ښکاره شو، او زرګر وایي چې دا خو ما د پلاني او پلاني نه اخیستی دی. نو ورثه و دوباره نبی علیه السلام ته رپورټ وکړو چې یا رسول الله، موږ چې د کوم جام دعوه کړې وه هغه جام ښکاره شو، دا خو د خلکو پټ کړی او بیا زرګر باندې خرڅ کړی. نو هغه نصراني کسانو دعوه د اخیستو وکړه چې دا خو موږ ستاسو دغه مړي نه اخیستی وو، خو مخکې مې انکار ځکه کړی چې موږ څه ګواهان د شیرا نه وو، د اخیستو ګواهان ناسه نه وو. نو د دې وجه باندې موږ انکار کړی وو. بیا ورثه منکر شو، هغې وویل چې نه، تاسو اخیستی نه دی، بلکې پټ کړی هم دی. دویم ځل لانجه بیا شروع شوله. نو دې دویم ځل کې دغه دوه کسان عادی او حاتم دی دعوه کوله د شرا او د مړي ورثه منکیرو د شانه د شرا نه نو به دوباره قسم چاله را لی به قسم دغه لراته دی خو له ورثه چې مونږ یو خبر نو دا د سوانی کسان له چره توان واخص او قسم دی دغه لراته دغه د مړي چې کوم ورثه وو لکه دی به منکیرو اول القسم شاو کو د نصرانی کسان عادی او حاتم لکه دی په دعوه د غلا او غشتا سو موږ دا جسفین زور جام پټکلې غی انکار وکو او منکر له قسم منکر له مدالې له قسم یری له قسم را دی خروش سو بیا چې کله سفین زور جام ښکارا شو نو به دی په غی دعوه دوباره وکړه به لنجره پیدا شو نو دویم ځل هغې داسې دعوه وکړه چې دا جام ته موږ اخیستی وو خو مخکې انکار کا ولې لکه زمونږ سره ګواهان دو نو په دې صورت کې عادی او حاتم دعوه را اخیستو وکړه او د مړي ورثه څه وکړو انکار وکړو نو دی له قسم راغلی دی قسم وکړو د هغې نه به توان واخیست قصه پوه شوئ که نه قصه پوه شوئ یعنې دا درې کسان سفر کې ملګري وو بودیل عادی او حاتم دا بودیل مسلمان وو عادی او حاتم نصراني کسان وو دا مسلمان وفات کېده نو دې را خپل سامان حواله کړو که زه مړ شوم نو زما دا سامان به زما ورثه ته ورسوئ او په هغه سامان کې پټ یو فهرست مې کښېو د سامان چې مثال په زما سره دا سامان دی خط کې دا لیکلي وو نو کله چې هغه سامان ورثه ته حواله شو نو دا د سپینو زرو جام پکې نه و د مړي ورثه دعوه وکړه چې دې کې د سپینو زرو جام یې لیکلی دی او دوی موږ ته حواله نه کړو په هغې دعوه وکړه چې دی پټکلی دی هغې انکار وکړو چې انکار یې وکړو نو هغې د قسم راغلی خبره ختم شو فیصله وشوه قسم راغلی پوه شوئ پې څه زمانه وروسته دغه جام بیا د یو زرګر کا ښکاره شو بیا دی دوباره بیا دعوه وکړه بیا لانجه شروع شوه چې مقصد زمونږ هغه جام چې دی پټکلی او په زرګر یې خرڅ کړی دی بیا هغې داسې دعوه وکړه چې دا خو ته مونږ اخیستی وو خو مخکې مو ولې انکار کوو زمونږ سره ګواهان نه وو مونږ ته اخیستی وو دلته ورثه به منکر شو ورثه چې نه تاسو نه دی اخیستی نو دویم ځل قسم چا لرالی مخکې قسم عادی او حاتم کړی وو بیا قسم چا وکړو د ورثه وکړو ورثه او قسم وکړو د هغې نه توان واخیست پوه شوئ دی دا شه نزول لري د واقع بل د ایتونو حاصل دی حاصل همدغه شو چې کوم د دې واقع نه معلوم شو چې کله په سفر کې یو سړي ته مرګ راشي نو دوه کسانو ته دې وصیت وکړي هغه به ګواهان هم یو وصیان به وي هغې ته به وصیت وکړي چې زما دا سامان دی دا شی نه دي او دا به ته وایي چې ما مال ورثه ته ورسوئ نو که بیا چېرته ورسوو په دې دوه کسانو دعوه د خیانت وکړه دا کوم دوه کسان چې دا صحیح دا ګواهان هم وي او دا وصیان هم وي که دوی باندې دعوه د خیانت وکړه چې دوی خیانت کړی دی نو دوی به قسم کوي او که څه زمانه وروسته معلومه شي چې دوی واقعي خیانت کړی وو او قسم یې په دروغه کړی مخکې قسم کړی خو دروغه وو نو او دوی د خیانت د نه د بچ کېدو لپاره دعوه د ملکیت وکړي دا زموږ ملک لکه مثلا موږ اخیستی وو او ورثه د دوی د ملکیت نه انکار وکړي نو بیا قسم چا ته راځي ورثه ورته راځي که ورثه او قسم وکړو نو زړه فیصله ماته شوه او هغوی به د دا خیانت ذمهواري دغه دوه وصیان به دا خیانت صحیح ذمهواري او که ورثه او قسم نه کوو نو زړه فیصله په ځای پاتې شي صورت پوه شوئ که نه حاصل یې دا شو مثال څه ملګري په سفر کې دې ملګرو کې یو کس مړ کېږي نو دوه کسان به ته به وصیت خپل وکړي دا به دې ته وصیان هم وایي دې ته ګواهان هم وایي پوه شوئ پې چې کله دی ران په دې باندې ورثه او شک پیدا شو زمونږ دې سامان نه شی پټ کړي دي شک یې پیو نو هغې له به قسم ورکړي قسم یې وکړو خبره ختمه شوه خو وروسته بیا په دو وصیانو کې څه ښکاره شو خیانت ښکاره شو پوه شوئ پیو خیانت یې کړی او بیا دعوه د ملکیت وکړه چې مثال دا شی ته موږ اخیستی وو په روپو باندې نو بیا قسم چا ته راځي ورثه او ته راځي که ورثه او قسم نه کاو نو زړه فیصله به په ځای پاتې او که ورثه او قسم وکړو نو بیا به د دوه کسان نه څه واخلي تاوان به تي دا حاصل دی د دې واقعې مسله په کې دغه ذکر شوه یو شان نزول ذکر کړو بل هم حاصل او مسله په دې کې بیان کړله بل لري ایتونو حل رایتونه مشکل لیک فکر ته کوي. یا ایو الذین آمنوا یا مؤمنانو آمنو سے خبر کوي، یعنی د ایمان تقاضا دار چې دې طریقه معاملات کوي. شهادت بینکم گواہی ما بین ساس کی ذا حضور اکر شاجر شیادکم الموت یو ساس تمر حین الوسیتی پو وقت دا وسیت کی اسنانی گواہی دا دو کسانو دا مسئلہ پوہ شوئی گواہی دا ما بین ساس کی کل شاجر شیادکم الموت یو ساس تمر پو وقت دا وسیت کی اسنانی گواہی دا دو کسانو دا، یعنی دو کسان دا با گواہان جوڑ کی دیتا ماویل وسیانو متوئی او سمتوئی گواہان متوئی زواد انشخا وندان انصافی من کم ستاسنا من کم ستاسنا یعنی مسلمانانی او آخران یدو نور کسان من غیرکم دا غیر ستاسنا، غیر ستاسنا سمانا چی کافری خدا گوری دی سفر حالت کی کافر سلے وسیع و گواہ جوڑا ولیش دیکھا سفر نہیں نو کافر و بے وسیع و گواہ نو جوڑے خدا دی سفر کی سرہ په دې وجه کافر هم په دې کې وسی جوړولی شي او ګواه جوړولی شي. یو پوه شوئ نو منکم دا معنی چې مسلمانانی او من غیرکم څه معنی؟ غیر دین ای کافری. پوه شوئ خو کافر کله سړی وسی جوړولی شي چې کله حالت د سفر که سفر نه و نو کافر ګواه وسی نشي جوړولی. او دویم معنی دا کې منکم چې ستاسو خپلوان یو من غیرکم دا معنی چې پردی خلک دا ولا معنی غواړه ده اینان تم که تا ضربتم سفرم کافی الارضی فزمائکی فاصوابت کم ورچه تاسا مصیبت الموتی مصیبت دا مرگ، مصیبت دا مرگ، مصیبت الموت دیتا اضافت بیانی وی مضافن لحی عین مضافی مصیبت چه غصر مرگ ده تا بی سونه ما بند بکی داد بارا بند بکی ولی بیا بنده وی یو تیختی کوشش کئی وہ تیختی تب نہ پرے رہی. اکثر مدعی ہی کوشش دا کئی چیز حاضر نہ کی خو قاضی حاضر ہی قاضی پھر جواب دے گی چھ عدالت تراشا اور من بعد سولاد رسر منظر ما جگرنا دا من بعد سولاد دے تو تاکید دا قسم وئی تاکید دا قسم پدری طریقوں کی پا زمان مکان بانے پا صفات دا اللہ بانے لکہ مثال نمازگر نہ رس وقت دا ڈھیر بکتی وقت دے نو پدې کې ټیم کې شل قسم ورکې نو دا ډېر خطرناک کې دروغ وای نو برکتی وقت دې اثر ډېر خرابېږي بیا او بل تاکید د قسم دې په مکان باندې لکه اصله جمعه ته بوځي جمعه کې راته قسم وکړه نو دا هم تاکید دې خدا تاکید دې په مکان سره دریم تاکید دې د الله په صفاتو باندې لکه څه اصلي ته قسم وکړي چې والله الرحمن الرحیم کړه الله د نور سره الله نور صفات هم ذکر کړي نو دیتا سوئی تاکید دا قسم نو تاکید دا قسم کله په زمان سرئی کله په مکان سرئی کله په صفات د الله سرئی نا من بعد سنات تاکید په چا سره دی زمان سره زمانی سره ها فیقسمان دی و قسمن اخری بالله فالله بانی نیر تابتون کچر تاس پی شک کوئی ساس پی شک کچر دی خلو کی خیانت دی قسم کی بسی ہوئی لا نشتری دی و قسم کی داسی ہوئی لا نشتری من ناخلو به پا دی قسم بانی سمنن بیسی ولو کانا اگر کئی در مقسم لہو در چار پاسی قسم کی یزا قربا خاون دخل ولی دی چا من دی پا اللہ قسمی چا من پا دی قسم بانی دنیا ناخلو ولو کانا در قربا اگر کئی در مقسم لہو در چار پاسی قسم خوردیش وشوی پی ذا قربا خاون دخل ولی ولا نکتم من پټو شهادت الله گواہی د الله پاک د الله گواہی سمن الله علم چې الله موږ ته کوم علم د دې خبرې راکړي هغه موږ نه پټو او ان اذا لمن الآثمین یقینا موږ په دا وخت کې چې موږ په درو قسم وکړو نو موږ دا وخت کې لمن الآثمین خامخا یو د ګناګارانو نه پدې پوه شو داس قسم به وکړي. بس په دې فیصله وشوله چې مثلا دوه کسان به وي که بیا هم په هغې شک راته مثال سړی مړ کېده دوه کسان یې ګواهان مقرر کړه او وصیان یې مقرر کړه دې دواړو باندې خیانت شک پیدا شو نو طریقې سره دی به قاضي اشار کړي او د ماجیګر منځ نه روسته ماجیګر مون زوري نه د خواش تاکیدن خبره راخه دین به قسم ورکی قسم به من په الله قسم چې مون په دې قسم باندې دنیا نه اخلو دا الفاظ به چې دا خبره دا فیصله وشوله خو فاین عسرا علی انه مستحق پس که خبر وکړه شو په دې خبره چې دې دواړو خو ګناه کړی دا خیانت یې کړی او بیا په دروغ قسم هم کړی دا یوه فیصله خو دې ختمه شوه خو که زمانه وروسته بې معلومات وشي چې لکه دې دوه وصیانو دې دوه کسانو خیانت او غلا کړی ده او قسم یې پر پاس په دروغو وکړو یو طرف ته خیانت وکړو او بل طرف ته په دروغ قسم وکړو قسم وکړو نو فاین عسرا په پاس کې خبر وکړی شو په دې خبره چې علی انهما دې دواړو استحقا کړی دی اسمن ګناه په آخران نور دوه کسان په آخران نور دوه ګواهان یا دوه نور کسان یقومان وبدرېږي مقامهما په ځای د دغه دواړو باندې په ځای د دغه دوه نور کسان به ودرېږي نور به قسمونه کوي من الذین استحق علیهم دا من الذین بیان د آخران دی دوه نور کسان دا دوه نور به څوک من الذین دا کسان نه استحق چې دعوه د حق شوې ده علیهم په دې باندې دعوه د حق پې شوې څه معنی دعوه د ملکیت پې شوې په دې دعوه شوه چې لکه دا شی ته موږ اخیستی وو پوه شوې خو مخکې مال نه وه موږ کې اخیستی وو من الذین دا کسان نه به وي په آخران دوه نور کسان من الذین دا کسان نه استحق چې دعوه د حق شوې په هغې باندې دعوه د حق څه ده دعوه د ملکیت ده فکر هم دی الاولیانې دعوه د حق شوې ده او الاولیانې چې نږدې دي دا دواړه مړي ته دواړه مړي ته نږدې دي د مړي ورثه دي نو فیقسمانې قسمونه به وکړي دا دوه کسان دا د مړي ورثه بالله په الله باندې له شهادتونه چې خامها ګواهي زمونږ شهادت نه مراد دلته قسم دی زمونږ قسم حقو ډېر لائق دی او ډېر رښتینی دی من شهادتهما د ګواهي د دې دواړو نه او د قسم د دې دواړو نه یعنی زمونږ ګواهي زمونږ قسم دا ډېر لائق دی او ډېر رښتینی دی د دې دواړو قسم نه وما اعتدينا ومن زيته نه دی کړی ان یقینا موږ به اذن په دغه وخت کې له من الظالمین خامخا یو د ظالمانو نه بیا به دی قسم وکړي چې دی دا قسم وکړو نو چا باندې چې دعوه د خیانت شوې د هغې نه بله تاوان واخلي وشوی بي او که دی قسم نه کاو نو بیا زړه فیصله به په خپل حال باندې صحیح پاتې وي اوس په آیتونو پوه شوی یو کس وي او شابه سي هم یا ایها الذین آمنوا ازاد یو وینا وخت دی شابه ما بينك ما بينك إذا حضرت شهادة أحد من الموت وقد تسنى مع السنة حين الوصية إثنان بدأ وكي جواهي دو كسان حين الوصية في وقت الوصية كي وقت الوصية إثنان جواهي دو كسان وإذا وعد خواندان دعاد البي منكم تسنى مراجع مسلمانان يا أقارب أو آخران يا نونتج من غيركم تغير تسنى مراجع كافر يا غير الأقارب إن أنتم تتويتاتو دارتم أو سفرم كوفي الأرض فسنى لكي مصیبت دمر یعنی مراد دا مرگ دی اشاروی به اشاروی زکو چه اصلا مدالهی دا حاجر دو شوق نلری نو قاضی به حاجری و من بعد سولاتی رسل من دمازی گرنه دی تاکید دا قسم بیلی که خدا تاکید دا قسم دی پو زمانه سره تاکید د قسم ویل کله په زمانه سره کله مکان سره کله په صفاتو د الله تعالی سره این ارتبتو نه نه دی به قسمونه کې په الله این ارتبتو که چېرې تاسو په دې شک کاو لکه په دې شک کاو چې دوی خیانت کړی یا اغرا کړی مثلا لا نشته دی دا دوه کسان به داسې قسم وکړي چې لا نشته دی موږ نه اخلو به په دې قسم باندې پیسې ولو کان او اگر کوي دا مقسم لهو خپل ولی څه ما دا چا دپاره کوم چې موږ قسم کوو نو دا غیر پا نمان پا ناروا قسم نکو خواه گواہی دا اللہ نانا گواہی دا اللہ تا مراد دا علم دا چا اللہ مکتا دی خبری کم علم را کری یغم انہ پٹو یعنی مقصد دا دیس فوری خو یو ذل خدا پی صلاح پا دیجی خاتمہ شو پوی شوی بی مثال پا تور بانی پا غیب بانی شاکو چی غلاو خیانت ای کلے نو آئی با قسمون او کی زمان دی پا اللہ تعالی قسمی چی منگا دا غلاو خیانت ندے کلے دیجی بلا خبر خاتمہ شی خو پا این عسرہ کچری خبر کلے شو پوی شوی بی پا دی خبر چی انہ مستحق اسمان دی دوارو کلی گناہ گناہ سرا خیانت کله روس ته پته ولګیدا لکه د مخ کې واقع کې روس ته پته لګیدل او د سنه پته ولګیدا چې واجان د زرګر کا ښکار شو په دین او ته پته ولګیدا چې دې ډول استحق اسمن کړی د ګناه ګناه سوا چې خیانت یې کله په دروغ به قسم هم پیوک نو په اخرانی دوی په زیب به ودرېږي دوی په زیب شش کې ودرېږي پر قسم کې من الذين استحق عليهم من الذين شدد بقى كسان بدا كسان اي استحق سمعنا دعوه حق شي پدای دعوه حق سنگ شوی دعوه ملکیت پر شوی دعوه ملکیت پر سنگ اوشوا شری ولدا زمن مل کو زکم کی خصوا پو شوی بی اصل کی دعوه د شرا اوشوا دا خصتلو چمن کی مثال دا جام خصتیو و چې د شریعه د خصو دعوه دی کوم دا دعوه شان ده د ملکیت هم ده که یو شی چې واخ شو ملک دی پیراره کنه و شوی دی نو من الله لا قسم استحق چې دعوه د حق شوی په دی باندې دعوه د حق نه مراسه شو دغه دعوه د اخستو او دعوه د ملکیت و شوی دی هل اولا یعنی دی مړی ته هل اولا یعنی چې نږدې دی مړی ته زمان گواہی دا گواہی نمراد دا قسم دی چی زمان دا قسم دا دی وما تا دینا بے با دی قسمون اوکی چی دی قسمون اوکی چل با بیاوشی بے با دا خلکونا چا من جی دعوی دی خیانت شو لگی نبرا سو واخلی تاوان با تی واخلی اوکو دی قسم نکاو نبیا غزارا پیسالا پا خپل حال بانی سی پا تی بیخا وما اعتدنا من جاتنا ذكر ان يقين من بيدا فذوقل من الظالمين خام خايود الظالماننا ذلك ادنى اياته بالشهاده على وجهها لا دير ترشوي طريقي بيدا بياني قول الله طريقه وخذلا سن طريقه وخذلا شمسا سلام من كيدون دو غواهان بمقرر كي دو وسيان كدي دو غواهان خيانه شرط كلي هو دعوه شك بيرا له شدي خيانه كلي شك وشو دي سكلي خیانت کردن به بدی لقسم ورد لیش و کدی قسم کو بدی بری شو خلاص شو و کروس خیانت کاره شو نو به بدی منی وار سکی آب قسم نه کی دات ری قلا و خود ل دی طریقی فایده شده دی پوشی نو دیات کی وسه طریقا فایده بیان ای و این دی که دا پیدا را چه خلق بریشتنی گواهی کی نشوق بریشتنی گواهی دالله دیری دو جن کی ذالک ادنا دا ډیره نږدې ده چې دی برات ته کوي په گواهی علاوه شیا په خپله طریقه په خپله طریقه څه معنی صحیح گواهی او صحیح بیان به خلق کوي او دا صحیح بیان چې کوي نو یا به د الله د یېرې د وجې نه صحیح بیان کوي او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم د دې مقصد دا دی چې یا به د خلکو د شرم د وجې نه به دی صحیح ګواه کوي چې لکه سار له بېرته د خواب غلا مې ښکاره کېږي او دې غلا کې بیا چې دی دا بل جانب به قسمونه کوي و شوی پی نو خالق با نسوک با نو دا طریقه اللہ ولی خود دے که فائده سره دے که فائده داره چه خالق با صحیح گواهی کئی او صحیح گواهی باوری کئی یا با سوک با اللہ دیر چه سوک دا اللہ نیری کی نیکان خالقی کی اب اللہ دیر دو انہ صحیح گواهی ہوگی او سوک با دا جسد دو وجنا دا شرم دو وجنا شرک دا سالا میں دا غلاخ کاری کی گی و شوی پی بیر من دا غلاخ ثابتی کی و تاوان را ناخری نو دا خالق دا شرم دو وجنا بے صحیح گواهی کئی وسایت تو گوری ذالک ادنا داڑے رنی جلا یا توشری برات کئی بشادی ب گواہی بانی اعلی وجہ پخپل طریقہ لخوف اللہ در طریقہ خوف اللہ مقدر دیکھا دا اللہ دا یری دا وینا بسی گواہی کئی دا او ی خوف کی دا او دا تنویع دے یعنی سو بدل یو قسم خلق دا اللہ اللہ دا یری وینا سی گواہی کی او ی خوف دویم قسم خلق اغا دے چی غیری گی دا دین چین تورد دا واپس بکلیشی ایمان قسمون روس قسمون دیونا زمان دا قسمون روس بوارا بی دی بل جانب دا قسم برکی نو بیر بان اغلاس ثابتی گی نو دا شرم دا وجه نو بیر دی سو کی سی گوایی باو کی نو علا وجه پا خپل طریقہ پا خپل طریقہ مانا سی گوایی بخلق کی ولی بی کی لخوف اللہ او یخابو سو دا اللہ دا یری دا وجه نو یا داش دی بیری گی ان تورد دا او یخابو ان تورد دا سمانا اندی خلقو نو بیر شید دا خسان لدی که شرم دی کبھی مغلاق کر رہی یا دابل جانب بے قسم کئی اغلا ربا نصابی تھی گی ناو یا خواف یا بیری ان تورد جواب پل بشی ایمان و قسمون رسل قسمون دیونا ویدی دلنان واو رئی اللہ ادار نکی قوم پاسقتا یوم اجمع اللہ الرسول فیقولو ماذا اجبتم دا دلیل نقلی جمالی در طول انبیاؤنا دلیل نقلی تاسو مخ کے پیجاندری اصول کی دلیل دریق اسم واقلی نقلی وحی دلیل نقلی دو قسم یو اجمالی شپا قسمون طول جوڑے دل خو یو دلیل نقلی اجمالی دا انبیاؤنا یو دلیل نقلی تفصیلی دا انبیاؤنا نو دا کم دلیل دا دلیل نقلی اجمالی دے دیتا بلنو میں سو مسئولتا پیکر نکنی رشوی دی دلیل نقلی اجماعی یعنی دا طول انبیاؤنا پی یو ذل اللہ نقل کئی چا انبیاء علیہ السلام غیب دان ندی لیکن اللہ و تیر قیامت تولا سپوسو کی چا مازا اجیبتم نو طول انبیاء بسوی لا علم لنا نو دا دلیل نقلی اجمالی دا طول انبیاء ونا مازا اجیبتم دا نو دا دلیل نقلی اجمالی جوڑی گی شاپور شیخ رحمه اللہ دام لی کری چا دا تخویف ہم جوڑی گی تخویف سن جوڑی گی چا اللہ گورا دوم را سخت و رز روانا دا چا اللہ با طول انبیاء را جمع کئی دا غینا با تپوس کی گی نو چا دا سخت و رز روانا دے لطیارے پکار دے او مازا اجیبتم دے دو مقصد دی دا زیلک مشکل لیکھ پیگر کوئی مازا اجیبتم سا جواب در کلی شوی و تاسو تا یو مانا دارا دو مانا مازا اجیبتم سنگ قبولی شوی استاسی پس دو مرگ استاسینا مازا اجیبتم سرنگی قبولیت شوی استاسی روست ساید مرنا یعنی ساید مرنا روست دا امت سحالو واشوی کی مازا اجیبتم سر جواب در کلی شوی استاسی یا سنگ قبولیت شوی استاسی نو قائل دیبو لا علم لنا نشت علم منگتا لا علم لنا بانی یو سوال لی چه دلتا انبیاو منگتا علم نشتا حالانکہ انبیاو تا خو علم وو چه مثال زنی خلق و زمان خبر منلی و زنو ندر منلی لا علم لنا ولی وی دیکھ مختلف توجیحات کئی خوی اغوال توجیح پاکی دارا چه لا علم لنا مقصد داری چه زمان علم نشتا پا حالات و جمان در مرن روستو یعنی زمان در مرن روستو دی امتون چه حالاتو نو دین اللہ من نیو خبر واشوی بی پا جون خوان بیاو تا علم وو پا در مرن روستا انبیاو تا سنو علم نو خبر نو نو قال دی بو علم نو نشتا علم من گتا انکا انتا علام الغیوب دای والا دلیل ذکر کئی من غیبدان نیو ولی ذکر غیبدان پا اللہ صرف تای انکا یقین انتا علام الغیوب تا پویا پا طول غیب بانی اذا قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک دا دلیل نقلی تفصیلی ذکر کئی عیسی علیہ السلام نا مخیات کی دلیل نقلی اجمالی و دو طول پیغمبران نا او دا کم دلیل دے دلیل نقلی تفصیلی دے عیسیٰ علیہ السلام نا چکور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دے غیبدان ندے نوالی دا اللہ سے شریک گرزوئی او دا عیسیٰ علیہ السلام احتیاج ذکر کئی پا او خبرو کی چکور دی او خبرو کی دے اللہ تا محتاج ہو یو پا نعمتون کی اللہ تا محتاجو اذکر نعمتی علیک دویم پا تائید کی ایت تو کا پا تائید کی اللہ تا محتاجو دریم په تعلیم د کتابونو کې وځ علم تو کل کتاب سلورم په معجزاتو کې الله ته محتاج او استخلقو من التین پنځم په حفاظت کې د دشمنان دی الله ته محتاج او چې وځ کفرتو بن اسرائیل عنکا حفاظت کې الله ته محتاج او شپږم د حوارینو په ملګری کولو کې الله ته محتاج حوارینو الله ملګری کړه اوم په نازلولو د مائدې کې الله ته محتاج او ګوره په دې ټولو کارونو کې الله ته څه دی محتاج دی نو ګوره عیسی علیه السلام په خپله څه دی محتاج دی وروسته به راشي چې دی غیبدان هم نه دی په غیب نه پوهیږي هغه ویل تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب نو عیسی علیه السلام محتاج هم دی او غیبدان هم نه دی نو ولې د الله شریک ګرځوئ او په دې صورت کې د عیسی علیه السلام تخصیص یې وکړو دی ولې خاص کوي ځکه دې کې نقطه دا ده چې دې صورت کې مقصد ردو په یهود او نصوارا وباني نو ځکه د عیسی علیه السلام تخصیص کوي چې دې دواړو د عیسی علیه السلام باره کې کوپر کړی و یهود هم د ده باره کې کوپر کړی و نصوارا هم د ده باره کې کوپر کړی و د دې د ده باره کې متضاد عقیدې وې نو دواړو کوپر کاو د ده باره کې نو ځکه دې خاص کوي او دویمه وجه دا ده چې د عیسی علیه السلام عبادت وروسته ډېر شوی و عیسی علیه السلام بندګي او عبادت ډېر شوی نو ځکه هغه تخصیص کوي اذا قال الله يا عیسی ابن مریم دې ځای کې باید دوه توجیهات دي اکثر دا توجیه کوي چې دا مکالمه په اخرت کې ده اخرت کې به ته الله ته پوس کوي نو قال ماضي معنا چا څه شوه مضار چې الله به ووایي د قیامت په ورځ دا اکثر علما دا توجیه کوي خو د مضارین تعبیر په ماضي څه ولې وکړو تیقن دپاره کله کله عربۍ کې د مضارین ماضي څه تعبیر کېږي اقترب للناس حسابهم دلته ماضي څه تهوي اتا امر الله اتا ماضي ده اقترب ماضي ده نو ماضي څه ولې تعبیر کې دی کې څه ته اشاره یي چې یو خبره ډېره یقیني خبره یي نو د هغې نه الله تعبیر په ماضي سره کوي ګویه کې دا کار مخکې شوی داسې یقیني دا کار کار راتلونکی دی په ده کې به کېږي خو ما سې تعبیر وکړو چې ګویه کې دا کار شوی دی نو یوه توجیه ده بعد یې وویل چې نه دا مکالمه دنیا کې وه قاله په خپله معنا ده خو دا اوله توجیه غوره ده ښه اذ قال الله کله به چې وویل ناپاک عیسی زوی د مریم یاد کړ نعمت زما په تا باندې استا په مور باندې اذ ایتوه کله چې ما مضبوط کړې بروح القدس په روح پاک باندې تکلم الناس خبرې به دې کولې خلق سره په لمال زانګو کې وقال انا بوډا والے کی زنګو خبري سوت مریم کې روانې دي هو جانم تو کتاب کړه شما وتا ته قران کریم ول حکمت او حدیث و تورات او انجیل تورات او انجیل قران او حدیث الله کله خو دریو ها ا دنه جون نو رس سوت عمران کې تیر شو او تورات او انجیل الله کله خو دریو ا اسمان د خاتون مخ یو تن راو خو دریو وای تا خلو کړ به تا جوړ او مینه توینه خړینا که حیات تیری په شان د شکل مرغ باندې به انی په کوم زما باندې فاتان په تا په کې کاو فيها په دې کې په تكون شو دا تیرن مرغ به انی په کوم زما باندې و تبر لك ما جوړ اول بری مرزادی ډاند اکمه مرزادی ډون چې د مور نه پیدا شوډون د سرګې بندي د دې علاج ډاکټران نشي کولای خدا دې شاله سم معجزه وا چې ده به دې قسم مریضانو علاج کاو ولا برس او برګي ولا بیني په کوم زما باندې او مخکې سورت عمران کې ما ویلي چې هر نبی له الله دغه شان مناسب معجزات ورکوي د ده په زمانه کې طب ډېره چرچه وه نو الله ته داسې معجزات ورکړو چې ټول طبیبان د دې د مقابلې نه سره عاجزه شو وایي تخرج الموتی کله به چې راسل مړي د ځمکې نه بیني په کوم زما باندې وایل کفاف تو کلا چې ما باندې باندې اسرائیل ستان کلا چې راته کې تعالې سبیل بینات په کار دلیل نو باندې فقال الذين پسونا کسان شکو پرې کړو د دیونه ان هاذا نری دا معجزات الله سیر مبین مگر جادو د اخاره وایا حیات الى الحواریین دا بل نعمت او احتیاج ذکر کای الله یې کړه چې ما الهام کو حواریین تا وهل ته معنا د الهام سره لري او د حواریین معنا مخکې تیر شو شوې د عمران کې یا دې ته معناګانې که نه کوم معناګانې عباس څه معنا وه سمعنا ايوه وسامات تاع خويا لي ومره تاع يا دلا ايوا تملك شي عند هذا اللي قادنا نشتري اللي قاته ويا لي ف الى الحوارين وشازر قانو تا الى الحوارين اخلاصي ملغور تا ہنا میرو دیشی من نوڑی ما بنی وی رسول پیغمبر زمانی قار وی لیوا من نام گی مان نوڑے پالا بانی وشد گوائش گواش بیا ننا مسلمون چی قیل من مسلمانانی و دیاد کی ایمان و اسلام راجع مکلو آمن لو مسلمون ایمان دزل سی پد دے او اسلام ظاہری اعمال رو توی ایل قال حواریون یا عیسی ابن مریم دا تمہید دے رسو نعمت تا کلشو لغا اخلاصی من گرو دادا یا عیسیٰ جو مریم حل یستطیع ربکا آیا کئی رفستا دا زیلک مشکل لے لیکن حل یستطیع مانا سلا آیا طاقت لرستا رب نگو ردائی خود اللہ قدرت کے شکو کو او دا اللہ پا قدرت کے شکو اور خسری گناہ دا کوپر دے بلگی آیا ستا رب دا دی طاقت لری چھ منگ بانی مائی دا رو لے گی نو دا خودی دا اللہ قدرت کے شکو کو دا اللہ قدرت کے شکو اور خسری کوپر دے ندینا دیو ان پایات کے مختلف توجیحات کئی چہال یہ سفیو مانا دا حل یہ پالو دے آیا کئی ستار دا کار چمنگ تمائی در ولی گی حل یہ سفیو مانا چا سر شو حل یہ پالو سر دویم حل یوتویعو کا ربو کا آیا ستار بستا خبر اومنی چمنگ بانی مائی در ولی گی پوشوی پوی حل یوتویعو کا ربو کا پدې پوه شوې کنه او زه نه وې چې دا نوی مسلمانانو تفصیلی ایمان دا نو پیژندل ځکه شک یې کاو د شک خبره وکړه او دا اول توجیهات غوړه دي ښه حال یې ساتیو آیا کای سارب یا تابیداری به وکړي رب ستا کله الله نه سوال وکړي نو ستا رب بس دا سوال قبول کړي چې ایو نزل راوړي یعنی نه موږ باندې مایلتن دسترخوان مائدہ او دسترخوان تا وچ پای بانی خوراک پرو دی خر خوراک نڈکی دسترخوان وګړو خوراک پی پرو دی دا وته سوی مائدہ وته د کډرو جماعت په وخت من السماء د اسمان نه قال ول اتقوا الله ول گید الله نه که یو مؤمنان د الله نه یره وکړه معجزات مغواړي دغه چې معجزه وګړو به انکار وکړي نو به خدای الله عذاب راځي قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا پدې کې سلور پیدې دی بیانې چې موږ دا د موجه ولې غواړو مائده ولې غواړو یو دا چې نریدې موږ را لرو ان ناکل منا چې موږ خوراک وکړو دینا د برکت د پاره دینا خوراک وکړو دا بس نه غنو بلکې د دینا خوراک کول غواړو د برکت د پاره یو فائدې دارا دوی متت ما ان قلوبنا او مطمئن شي ړونه زمنګ زمون لونه مطمئن شي ایمان زیات شي د الله په توحید باندې او ستا په رسالت باندې وکړه موجزو شه ایمان قوی کیږي وانا لم ان قص صدقنا دا دریمه فائده ده او موږ پوه شو ان قص صدقنا چې تا رشته ویلې دي موږ ته یعنی ستا په صدق به زمونږ علم نورم زیات شي ایمان به زیات شي د الله په توحید ستا په رسالت او بل ستا پا صدق با نور دلی زیاد دا علم زیاد شی و نکون علیها من الشاهدین دای سلورم پیدا شو منگ پا دی بانی دا گوائی کون کونا سمانا نور غائبینو تم دا بیان دا دی بیانو کو قال عیسی ابن مریم دا دی مقصد سیو اصلور مقصدو نیجی کرکلا مقصد سیو نو عیسی علیہ السلام دا اللہ نسوالو کو هو العیسی جو دا مریم اے اللہ چه تزمان ربی اللهم اے اللہ ربنا اے رب زمان گرا ولی من بانی مارتن دی سرخوان من السماع دا اسمان نا تکون لنا چه زمان پاریدن اختر لی اولنا دا پار اولنو زمان گا اولنو نمراد او خلوک دا زمانه کی موجودو و آخرنا او درستنو زمان دا پارا درستنو دا پارم اختر جور شی درستنو دا پار سنگ اختر جور شی یعنی مقصد داره چلنا دا مائده جاری وساته نو دا به زمونږ موجوده او د پاره مختر شي او د رسنه د پاره هم داسې جوړ شي اختر کدی کہ اللہ برکت اور دا ختم ہو چلا جاری پائے دیشی و آیتن یونہ خشی من کستا تر نہ ساتر بن بن خو معجزہ وش ور زقنا رزق را کہ منگا توان تا خیر الرازقین تو ور رزق ور کون کنے قال اللہ انی منزل علیکم پدی کی اجابت دعا ذکر کئی اللہ و دعا قبول اکلا اللہ تو شدام ما ادھر علی گم خود تخویف امور کو چی ورکت دیم و جزی چانا شکری وکلا نو اللہ و چا عذاب بورکو ما لکا دی دلینا شکری وکلا نو اللہ عذاب بورکو دا ما ادھر اللہ را ولی گلب دی کی وقت ویڈوڑی وکی او اللہ تو چی دینا با خیانت بنکوی زخیراندوزی بنکوی دی داغین زخیراندوزی شروع کلا نو اللہ دینا دغا جوڑ رکھیں زیران جوڑ کلا قال اللہ وی اللہ فینی منزل آئیقی ننزل آلیکم دا مائدہ دا دی سرخان علیکم بتا سبانی پا من یک ور بچاش کبرکو بعد ورست دینا منکم ساسنا فینی عذیب ایقی ننزل عذاب ورکم دت عذاب اندس عذاب لا اعذبهو چما بد عذاب نہیں ور کرے حدن یو کس من العالمین مخلوقاتنا وَإِذْ قَالَ لَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ دَعَ مَخْكِ رُكُو تَمْهِيدُ وَشَرَعَ عَسَى الْمَقْصَدُ شُرُوشُ أَوْ دَعَ وَإِذْ قَالَ لَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دَعَ مَخْكِ إِذْ قَالَ لَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دَعِي إِعَادَةً لِتِي أُصُولُ كِسْمَن أُصُولُ تَنْبِيكَ دِ إِعَادَةَ بُعْدِ أَحَدٍ تَوَي دَعَ لَفَظَ مَخْكِ ذِكْرُ شُو خُدْ مَنْسْكِ لَغِي مُتَعَلِّقُ بِهِ خَبَرِ ذِكْرُ شُو خَبَرُ أُغْدَشْ وَفَاصِلَ رَعَلَ چی پاسی لرانا نو بیرتی غلا پسکو معادی کو دیتا اعداد بعد احد وی او دا مخی دیتا یو تمہیدو دا اصل مقصد دینا شروع کی تمہید سنگو تمہید کی دی خبر بیانو شو چی اللہ و طویل ما دسا دا احسانات کی دا دا دیر احسانات او نعمتون پی اللہ پل ذکر اکلا چی ما دسا اللہ دوم را احسانات کریو نو آیا دا دی احساناتو باوجود تا بیام خلکو تاویلی زما و زما دا مور بندگی و کی پوش وی بی دے با جواب برکی او دن اللہ دا تا پوست والے کئی نو دے که دیر پیدی دی یو دا دے که دی قوم زورن دا ذکر دی قوم دا دعوی کلی سورت العمران که منگ دا خبر کلی وا چی دی قوم دعوی دا کلی وا چی منگ تا عیسیٰ علیہ السلام بیلیو چی زما بندگی کوئی نو مخی خو اللہ دا سفائی بان کلی و سورت العمران که دلتا بات اللہ تا پوست وی کئی او دا ته پوس ولی کوي موږ لري قوم د شرمولو لپاره چې دوی دا دعوه کړې وه چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلي چې زما بندګي وکړي نو الله به د عیسی علیه السلام نه ته پوس وکړي چې تا رښتیا دا خبره کړې دی به چې نه الله ما دا خبره نه ده کړې یو په ادب کې دا او دې ته پوس کړي وه شوی بي دویمه په ادب کې دا ده چې عیسی علیه السلام ته معلومه شي چې نسوارا او زما دین زما نه وروسته بدل کړی دی دا فایده پکې وه دریمه پیدا دی کې نه پیدا مې غیب دا د عیسی علیه السلام نه چې عیسی علیه السلام غیب دان نه دی لکه دې قوم چې وروسته کوم کوپر او شرک کړی دین دی نه دی خبر چې کله موجود و په دی کې نه دا حالاتو نه خبر و خو چې کله اسمانونو ته پورته شوی یو پات شوی دی نو بیا عیسی علیه السلام د عیسایانو د حالت نه نه دی خبر چې دی ګنې دومره کوپر یا دونه شرک یې کړی لکه اوس امریکایان کوم فسادونه کوي عیسایان ځان ته وایي کنه دا کوم عیسایان چې دی د دیو دی پسادون نه دی کوفه نه عیسی علیه السلام نه دی خبر نو مقصد پکې نه پیل علم غیب د عیسی علیه السلام نه دا درې پیل دی شو نور پیل دی علما بیانې خو درې پیل دی مونږی کړی چې الله به دا پوښ ولې کوي یو په دې کې د دې قوم زورن او رټنه مقصد دی دا کدی دعوا کوله چې مونږ ته عیسی علیه السلام ویل چې ما بندګي وکړي او دویم دا چې عیسی علیه السلام پوه شي زما دی قوم زما نور څه زما دینه بدل کړي دریم دا چې دا واضح چې عیسی علیه السلام غیب دان نه دی د قوم د حالاتو نه دی خبر د مرګ او د پورته کېدو نه وروسته نو وایي قال الله کله وشي الله پاکه عیسی ابن مریم آیتا ویلي خلکو ته چې ونیسي ما در او مور زما د دو خدایان ما سوا د الله نه قال سبحانک ما یکون لی عیسی علیه السلام ډېر خوشته طریقه جواب کوي اول تنزید رب العزت بیانوي چې سبحانک الله ته پاکې د هر قسم شرک نه دا اول جواب دی ما یکون لی ان اقول ما ليس لی بحق دا دویم جواب دی دویم جواب حاصل داره چې شرط الله زو شرط دا سی خبری دا خبری زما د شانس مناسب نه دی چې خلکو دا دعوت ورکوم چې زما بندگی وکي او ان کنتو قلتو فقد علم دادا درم جواب دی پدی کہ علم وسیع رب العزت بیانی چ اللہ ستا علم خود دیر پراخ دے کدا خبر ما کری نتبت خبری او تعلم ما فی نفس کلا دلیل ملازمی ذکر کئی کما دا خبر کری اللہ تبت خبری و ذکر بت خبری چت زما دا نفس زما دا حالاتو نخبری او ما قلت لهم دا سلورم تفصیلی جواب دے چ خطا ایسن دی ویری عیسیٰ علیہ السلام بوچھ ما خدای تدا ویری چ ان عبد اللہ ربی و ربکم عیسیٰ علیہ السلام دا ترم نہ سنور جواب نشو اول جواب کی تنزید رب العزت بیانی چ سبحانک دویم جواب سنگرے ما یکون لی ان اقول لی اللہ چرتا زو چرتا دا سی خبری دا خبری زما شان سے مناسب نری دریم جواب ان کنتو قلتو کہ اللہ ما دا خبر کری نتبت خبری ذکر تدا ارسن خبری او زما دا نفس حالاتو نخبری او ما قلت لهم دا سلورم تفصیلی جواب دے دے بوچ اللہ من قوم تا صرف دا خبر کری چانی عبد اللہ ربی و ربکم نو قال عیسیٰ علیہ السلام سبحانک باکی رتا لرا ما یکون لی مناسب لی ما لرا زیوی ما چنی ما لرا مناسب ان کنتو قلتو کما دا خبر کری فقال علمتا پتا قسر اللہ دا تبی پوئے گئی تعلم و ذکر پوئے گئی پاک سبانی ما پا نفس کری والا عالمو او زن پویگم پا سبان استا پا نفس کری انکا انتا علام الغیوب یقینا سربتا پویا پٹولو غیب بانی ما قلت لو مانی لیویلی دیتا الا ما امرتنی ما راوش اجتا ما خبرتا امر کرے ما تا پاگی بانی انی عبداللہ چی بندگی وکوی درنا چی رب زمانی رب ساسلے وکنت علیم شہیدا ما دمت پیہم او مزه گوا پدای بانی ترسو چې زه همیشه مو پدای کې ان چې زه دای کې ژوندې و ما زه د حالاتو نه خبر و ما خو پلم ما ته په تنی کله چې تاسو پات کړم نو به د حالاتو نه زنی ما خبر حدیث شریف کې مضمون راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې د قیامت پوره به زما امتیان را وستل شي زما طرف ته روان زما د ملائک مخونه وړي جهنم طرف ته روان کی نبی علیہ السلام وجوم چې اصحابی دا زما ملګری دي ما ته را پیدا وجوړ او بورکم ما ته ملائکو چې انک لا تدری ما احدثو بعدک پیغمبر ته ته پته نشته ستان وروسته دی ستا دین بدل کړو نو نبی علیہ السلام وجو به خبر وکم چې کوم خبره غنی یک بنده کړی ده عیسی علیہ السلام دا افشان خبره به وزو کوم چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلم ما توی پیتنی کنت انت رقیب علیهم یعنی دا خبر به عیسی علیہ السلام په قیامت کې کوي او دا خبر به نبی علیہ السلام هم کوي د حوض کوثر په غاړه باندې چې نبی علیہ السلام به ولاړي امتیان ته به بور کوي خلک به د خوا ته را رواني ملائک به د نبی علیہ السلام د حوض نه وشړي بعضې روایتو کې راځي داسې به وشړي لکه ورک شوی اوښ چې خلک خپل حوض نه شړي یو اوښي د چا خپل خلک یې خپل حوض ته نه پرېږدي چې اوبه رانه ونیسکي داسې به ملائک د حوض کوثر نه وشړي حوض کوثر نہ با خلق شر لے کی گی حدیث کے مرتدین دا بشر لے کی گی بدتیان دا بشر لے کی گی سعود پیغمبر سنت نہ اعراض کا مخاڑ دا بشر لے کی گی مختلف قسم خلق کا حدیث کی ذکر شعر وجہ ملائک تم جدا زما مل گری دی مات رفید وجر ابرکم ملائک بمات وئی چ ان کلا تدری ماہ رسو بارک نبی علیہ السلام وجہ با خبر وکم چې کوم خبر عیسی علیہ السلام کوي چې وکون تو علیم شهیدا ما دوم تو پیهم نو ګورې دا معلومه شوه نبی علیہ السلام غیب دان نه دی عیسی علیہ السلام د خلکو د حال نه نه دی خبر دا نه زمون پیغمبر د خپل امتیان د حال نه خبر نه دی چې کله نبی علیہ السلام پات شو دا نه رسېږي خبر نه دی وکون تو ماریم دیوان شهیدن گوا ما دوم تر سوچ را مشه مو پیهم بدی و کی فلم ما تو پیتنی ہر کرائی تاج پورا واخستم پورا دے واخستم سمانا ری سمخ ستر شو ست عمران کی ننی متوفی کا کی پورا دے واخستم یعنی پورا بدن سر اسمان تا پور تکلم او یا توفیتنی زری اپات لم پاخر کی بے کرچ دا اسمان را کشن بے بے اپات کی دوڑا مانی سیدی فلما توفیتنی پا ہر کرائی تاج پورا واخستم اسمان تا دی پور تکلم یا وفا دیکھ لم حضر نبی تب دیوبان گہبان پدئی بان تپار یوشی بان گوائی این تو عظیم پا انم عبادک پدئی کی تفویض کی اللہ ارادے تھا او دان کی برات کئی دن سوارا اور عیسیٰ علیہ السلام بد دین سوارا ابارے کی اجدا چا شرک لے عیسیٰ علیہ السلام اللہ شریک گرزا والے چ اللہ دا دین زما برات دے او نور استا فخر کہ تول عذاب بر کے ایک بخن ہوتا کہ ان تو عذب ہم دا ان تو عذب شر دے جزائے حذف شوی کہ تا دل عذاب بر کے نو پلا اعتراض علی کا اللہ تا سو کہ اعتراض نشی کا والے لیکن فانہم عباد کا دشتا بندگان دی او تش خپل مملوک لرا خپل بندل عذاب ورکی نو تاسو کی تیرا نشی کولی او وین تغفر لهم وین تغفر لهم دا دیم جزا حذف شوی که تدی تا بخنه که نو لا الحاقو کا عیزون اللہ تا کمزور ہے نی ولی زکا فا انکا انتا العزیز الحکیم فا انکا پاسی قننتا انتا العزیز الحکیم تا زلوال حکمتون والی فاللہ هذا یوم ینفع صادقین صدقهم اللہ زیر اس ذکر کئی او بے اللہ فائدہ اور ادش فائدہ بول کے رشتے نو تارا غیر رشتیا قیامت پر برشتیا پکاری گی دا صدق تک قرآن کے بار بار راضی دل تصدق ہم رارے روس راجی ان لہم قدم صدقین بے راجی مدخل صدقین بیا راجی مخرج صدقین بیا راجی لسان صدقین بے راجی مقد صدقین نو دا تک قرآن کے بار بار راضی دلتا صدق ہم وی روس قدم صدقین راضی بے مدخل صدقین راضی بے مخرج صدقین راضی بے رسال صدقین راضی او بے مقد صدقین پی مقد صدقین ان ملیکین مقتدر لهم دیل جنات ان باغون دی بی ولان در بانگلو دینا ولی ہمیشہ بی دی بی دیکی ہمیشہ راضی بی اللہ دینا دی برازی دلنا نو دا کامیابی لیا دا للہ ملک السماوات پاخیر کی صورت ختمی او دعوت توحید بیا معاد کئی او دو طول صورت خلاصہ ذکر کئی خلاصہ دو صورت دارا چھ مالک او قادر صرف اللہ رے نحاجا صرف دلہ نغوڑی نظر و نیاز دا صرف دلہ پن مرکوئی تحلیل او تحریم صرف دلہ منئی دبل چا مالکیت نشتا قدرت نشتا نو داغین حاجتون مغوڑی داغی پنم بال نظر نیاز مور کوئی داغی دوینا تحلیل تحریم مکوئی للہ خاصا للہ جاری مجرور مخی کرے لحاظ سر دپارا چھ باشای صرف او صرف دلنا تالا دا نو لا لعیسیٰ و امیہی دا نصارا و رد دی صورت کی اللہ وی چھ باشای صرف دلنا دا دا عیسیٰ علیہ السلام دپارا باشای نشتا داغی دا مور دپارا باشای نشتا خاص اللہ در باشای ناسمان نو دزمہ کرا وما فی ہن و مخلوق شدے پدے کہ اسمان نظم کے ڈر مخلوق رے دا او مخلوق وا کی خیار ہم شاہ سرے دا یو اللہ سرے دے ڈر لوی بادشاہ رے دا اسمان نو بادشاہ دے نظم کے بادشاہ دے دے کہ ڈر مخلوق رے دا ٹول بادشاہ یو اللہ رے نو غائبانہ حاجتون ہم صرف اللہ نہ غواڑے وهو على كل شيء قدير او دا اللہ فارس بانی قدرت لرن کے لے للہ ملک السماوات کی حصر دے وهو على كل شيء قدير دے کہ حصر دے دے کمن قاعده ذکر کرے وا ساسو بھائی یاد ہے کہ نہ بھائی قاعده مش دلیل پہ یو جس کی حصری نو ٹول اجزاء کے بسئی حصر بیدا درزی قاعده دا جواہر کی نقل کرے شاپور شیخ رحمۃ اللہ نقل کرے نو للہ ملک السماوات کی حصر بادشاہی صرف اللہ دا وهو على كل شيء قدير کہ حصر علی چھ پر سبحان قدرت لرن کہ صرف اللہ رہی